like. Beats by Katipi. Freddy Wayne. Waste my lotion. Sombe kutunugwe kupe station. Akanaga caption. Kanabe lokwa juice so promotion. Soka jinga. Ata kudanga na kofesa na gawinga. Kakijipinda. Kana nitoa gami mate chinga chinga. Kichuchukonzi andrena. Na kila tukifanya minataka tena. Kitanda ni movie ni masilema. Machenga machenga Ronaldo na Neymar. Mwole mtamani donoe. Weka punga ni koboy. Unanitaga ni somoy. Soka tateno ni komoy. Kamundika kulamba lala. Kanapenda kulamba lala. Kamundika kulamba lala. Kanapenda kulamba lala. Utabaki kuwa juu. Utabaki kuwa juu. Utabaki kuwa juu. Utabaki kuwa juu kileleni kabisa. Utabaki kuwa juu. Mama. Moja moja nanichanganya. Toto kaliteka dambwe. Usiruhusu kaya kanyaga. Dada ya makushambe. Na ukimwona uwezi dhani kama naweza. Alivyonona ona dira kalipoteza eh. We mtukutu mtukutu. We mtoto ni mtukutu. We mtukutu mtukutu. We mtoto ni mtukutu. Waga mtamani donoe. Weka punga ni koboy. Unanitaga ni somoy. Soka tateno ni komoy. Kafundika kulamba lala. Kanapenda kulamba lala. Kafundika kulamba lala. Kanapenda kulamba lala. Utabaki kuwa juu. Jee. Utabaki kuwa juu.